तुझको पता ना, तुझको खबर है दिलबर मेरी क्या मजबूरी। ओ तुझको पता ना, तुझको खबर है दिलबर मेरी क्या मजबूरी। इस जीवन में प्यार से ज्यादा और भी है कुछ काम जरूरी। मैं तेरे प्यार में यूं ही आहे भरूं, मैं तेरे प्यार में यूं ही आहे भरूं। मेरी जान तमन्ना बता क्या करूं, कि तुझे एतबार